Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Profiteer nu nog tot 30 november van onze 2020 prijzen. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. NPO Radio 1. VPRO. Ze zijn de zangers en de dichters van de groot Turkse wereld, niet de soldaten. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Een anonieme Turkse officier zou het bovengesproken ooit beweerd hebben over de Azeri's, de inwoners van Azerbeidzjan op de Caucasus. Maar zonder de ongetwijfeld rijke culturele vermogens daar tekort te doen, het was toch echt met soldaten dat diezelfde Azeri's vorig jaar grote delen van de door Armenen beheerste enclave Nagorno-Karabach veroverden. Zij het wel met Turkse steun. En dat leidt op dit moment vast tot zang en dans in Azerbeidzjan. Want daar wordt dit feit, as we speak, gevierd. Aan de Armeense kant heerst droefenis. En of wij ons hier ook zorgen moeten maken is een belangrijke vraag, want het conflict is verre van opgelost. Die vraag stellen we onder meer tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. The question is that the order. Wait. The member for Manchester Central needs just calm a minute while I do the next part of this strip. You might find it shameful, but I think I'm in charge. If you find it shameful, please. Ja, de geluiden uit het Britse parlement zijn altijd leuk om naar te luisteren. Maar vorige week stapelden de schandalen zich daar wel op. U hoorde daar een fragmentje van. Eerst was er de opmerkelijke schorsing van het conservatieve parlementslid Owen Paterson vanwege corruptie met jaarverdiensten van £100.000. En toen kwam de opdracht van Boris Johnson aan zijn partij om deze schorsing te blokkeren en om het controlemechanisme van parlementariërs te torpederen. Met het rumoer dat u net hoorde tot gevolg. Vervolgens maakte de Britse premier 24 uur later een U-bocht en toen werd de blokkade toch weer opgeheven. Voeg daar berichten bij over dure privéreisjes van Bojo zelf, de inrichting van de ambtswoning en de Britse politiek lijkt weer eens volledig in diskrediet. Verenigd Koninkrijk-kenner Hieke Jippers is bij mij. Goedenavond, Hieke. Hallo. Ja, laten we diep in even die sleaze pool, de modderpool van de Britse conservatieven duiken vanavond. Eerst even de man die met zijn vingers in de suikerpot is betrapt, Owen Paterson. Wat is daar precies aan de hand? Want hij heeft inmiddels ontslag genomen. Ja. Was een 65-jarige MP, fanate Brexiteer. Daarom een vriendje van Boris Johnson. Die heeft ten behoeve van twee bedrijven die, zoals jij al zei, in zijn kiesdistrict, die hem £100.000 per jaar betaalden voor niet nader te noemen diensten, heeft hij instanties en ministers benaderd met verzoeken om voor die bedrijven iets te doen. Dat mag absoluut niet. Dat heet betaald lobbyen. En dat is een van de dingen die absoluut niet meer mogen sinds midden jaren 90 onder John Major, zul je je misschien nog herinneren, en MP's betrapt werden op soortgelijke activiteiten. Ja. En het aannemen van bruine enveloppen met daarin cashgeld. Nu heeft Owen Paterson, die is aangebracht bij die commissie die op het ethisch gedrag van lagerhuisleden moet toezien, door de onafhankelijke commissaris voor ethiek. Mm. Die heeft een onderzoek ingesteld. Die heeft tegen die commissie gezegd, daar moet je naar kijken. Dat kan niet. Die commissie bestaat uit zowel lagerhuisleden als deskundige buitenstaanders, half om half. Mm. En die commissie is naar uitvoerig onderzoek tot de conclusie gekomen dat Paterson zich schuldig had gemaakt aan uitzonderlijk heftig corrupt gedrag. Ja. Patterson zelf zegt, vreselijke beschuldiging, absoluut niet waar. Allemaal voor het algemeen belang. En bovendien, ik heb geen enkele gelegenheid gehad om in beroep te gaan. Het is niet goed onderzocht. En ik voel mij geschoffeerd en ik stap niet op. In die situatie heeft Boris Johnson zijn MP's in het Lagerhuis. Je weet, hij heeft een meerderheid van, ik geloof iets over de 80. Ja. Een zogeheten three-line whip gegeven. Dus dat betekent de allersterkste fractiedwang die er is. En die heeft gezegd, denk eraan dat je niet voor de schorsing van Patterson. Want dat was de aanbeveling stemt. Van die commissie. Dat was de aanbeveling schors hem 30 van de dagen. Is dat een ernstige straf dan? Ik denk, nou, ga dat je even 30 dagen wat anders doen. Ja, dat is boven de 10 dagen kan een kiesdistrict namelijk zijn MP terugroepen. Ah, ja. En in dit geval was dat dus dik aan de hand. Maar Patterson is gekozen in zijn kiesdistrict met een meerderheid van 20.000. Dus hij liep niet echt gevaar. Maar hij voelde zich ongelooflijk verongelijkt. En er waren persoonlijke... Zijn vrouw had zelfmoord gepleegd. Hij zei dat dit onderzoek daar ook aan had bijgedragen. Dus Boris Johnson droeg zijn MP's op om dat te verhinderen. Maar... in een parallel aan het stemmen daarover... wilde die ook dat zijn achterban stemde voor een hele herziening van dat hele proces van toezicht. Het controleproces. Ja. Ja, het controleproces. Dus in feite niet alleen de verdachte, maar ook de rechter moest tegelijkertijd vrijgepleit worden. En toen ontstond dus die commotie die we net hoorden. Shame van de oppositie. Maar goed, dat was ook niet de eerste keer. Waarom draaide die na 24 uur als een blad aan de boom om, Boris? Omdat hij... omdat Boris Johnson zei dat er een nieuw, veel beter systeem zou komen. En toen heeft de oppositie als één man gezegd... nou, daar krijg je ons niet voor. Wij doen niet mee in zo'n soort commissie. Hm. Nou, je kunt natuurlijk niet een commissie hebben... die alleen maar uit conservatieve vriendjes bestaat. Dus toen heeft Boris Johnson eieren voor zijn geld gekozen... en gezegd, dat doen we dus niet. En vervolgens, daarmee heeft hij Owen Patterson laten vallen. Ja. En Owen Patterson heeft toen meteen ontslag genomen. Want anders was er voor hem niet meer. Ja. Was er vanmiddag opnieuw een debat over dezelfde kwestie. Wat was daar precies aan de orde? Nou, dat debat was aangevraagd door de oppositie. Die vindt dat Boris Johnson eens te meer blijk heeft gegeven van het feit dat hij... een moreel kompas ontbreekt. Hij heeft vorm, zoals dat heet, in dit opzicht. Er zijn meer aanbevelingen geweest, onderzoekingen... waarbij een onafhankelijke ethicus, zal ik nu maar even zeggen... iets aan te merken had op het gedrag van bijvoorbeeld zijn minister van Binnenlandse Zaken... Priti Patel, die een soort schrikbewind op haar eigen ministerie voerde... Dat heeft Boris naast zich neergelegd en Patel kon blijven zitten. Toen is die onafhankelijke functionaris... die is met redelijk misbaar opgestapt. Zo is er nog een aantal voorbeelden. En Boris ligt zelf ook... corruptie moet je het niet misschien meteen noemen... maar onder vuur. Hij zou een snoepreisje naar een villa van een vriendje van hem in Marbella hebben gemaakt. Ja, de inrichting MP. Van Downing Street 10 is een kwestie. Kerry heeft de boel laten opknappen toen ze dat met zijn derde echtgenote inmiddels... toen ze in de flat boven Downing Street 11 is het trouwens in dit geval... trokken omdat ze niet kon leven in het vreselijke John Lewis furniture van Theresa May. Die heeft dus een hele hippe designer van deze tijd aangetrokken. En die kwam er is 30.000 pond beschikbaar voor in zo'n geval van overheidswegen. Maar de rekening kwam helaas op 88.000. En die is gewoon ingediend door Boris Johnson. Dus hoe zat dat precies? In die context was dus vanmiddag dat debat. Maar Boris Johnson was er zelf niet. Nee, die was zo verdrietig. Die was opeens unavoidably detained in een ziekenhuis aan de andere kant van het land. Die kon er niet bij zijn. Maar die hoeft zich in feite van dit debat ook in die zin niet veel aan te trekken. Het is aangevraagd door de oppositie. De volgt geen stemming aan het eind. Maar het is wel een debat waarin de Labour-leider bijvoorbeeld zal vragen om excuses van Boris Johnson. Ja. Hij heeft nu al, omdat hij het parlement in diskrediet heeft gebracht. En al die arme MP's die net gekozen zijn in die voormalige Labour-districten, ja, die zijn woest. Want hun postbus loopt vol met klachten van voormalige Labour-kiezers. Die zeggen, we zijn overgestoken naar de conservatieven. Dat is op zichzelf al niet te doen voor ons. En nu zijn we in een club terechtgekomen waar het weer zoals altijd is, jobs for the boys. En die redden zichzelf wel. Eén regel voor hen en een andere voor ieder ander wezen. Dus als je geld hebt, dan kun je overal schotvrij mee wegkomen. Dus die MP's zijn daar heel erg zijn niet alleen, zijn enorm ongelukkig over het feit dat de premier in feite het parlement in discrediet heeft gebracht. Ja, maar nou is een van de merkwaardige karakteristieken van Boris Johnson dat hij met ontzettend veel wegkomt, iedere keer weer. Is dit nu echt een existentiële kwestie voor de Conservatieve Partij en voor de Tory, voor Boris Johnson? Het is een beetje te vroeg om dat te zeggen, maar dit is een onderwerp wat iedereen, ook de mensen die niet rechtstreeks geïnteresseerd zijn wat zich allemaal in Westminster afspeelt, die nauwelijks weten wie Priti Patel is en waarom ze wel of niet zo mogen blijven zitten. Dit is iets wat iedere kiezer begrijpt. Je vriendjes uit de wind houden en de rechter vervangen, dat gaat zo tegen het gevoel van natural justice bij iedere kiezer in. Dat het erop lijkt dat dit dat Boris zich, om nog maar eens een ander anglicisme te gebruiken, enorm in de voet heeft geschoten. En hoe kan dit nu verder gaan? Er staan geen verkiezingen op de rol op korte termijn. Hoe gaat de oppositie dit uitbuiten? Want zo zijn ze ook wel weer natuurlijk. Absoluut. Ja. Nou, de oppositie kan nog steeds geen deuk in een pak boter slaan. Die leider nog steeds. Die Starmer komt maar niet uit de opiniepeilingen. Starmer is de leider van Labour. Ja, is de leider van Labour. Die leidt nog steeds onder de erfenis van Jeremy Corbyn, die de partijen naar ultralinks heeft opgeschoven. Maar dit is een punt waar de oppositie zijn voordeel mee kan doen. En er is bovendien net een begroting geweest waarin de minister van Financiën, gesouffleerd door de First Lord of the Treasury, zijnde Boris Johnson, enorme belastingverhogingen heeft aangekondigd. Dat samen met waar wij hier ook onder gaan lijden, stijgende inflatie en een grondstoffen- en energiecrisis, dat maakt dat mensen dat straks heel erg in hun portemonnee gaan voelen. En er zijn al lege schappen in de supermarkten in Engeland. Precies, die zijn er al. Uitkeringstrekkers is hun extra COVID-subsidie inmiddels afgepakt. Mensen kunnen hun huis niet meer verwarmen. Nou ja, noem maar allemaal op. Minimumloon is dan omhoog gegaan van 8,61 naar 9,50 geloof ik. Maar inflatie van 5% volgend jaar, zoals de centrale bank voorspelt, eet dat natuurlijk allemaal weer op. Dus er staat niet echt een rooskleurige, een lekker gevoel voor de Britten. Nee, precies. En dat dan in combinatie met het beeld van rijke lui die hun vriendjes die zichzelf nog rijker proberen te maken, de hand boven het hoofd houden. Dat lijkt me een brisante combinatie. Ja, dat is het ook. Duidelijk. Hieke Jippers, veel dank voor je komst. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Met Chris Keine. Een jaar geleden kwam er een einde aan een bloedig conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Wekenlang vochten die landen met elkaar over de betwiste regio Nagorno-Karabakh met duizenden doden tot gevolg. Op 10 november werd er toen een wapenstilstand afgesloten. Maar hoewel dat staakt het vuren nog steeds van kracht is, wordt er nog regelmatig gevochten en staan beide landen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Sarah Krombach is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde op het conflict rondom Nagorno-Karabakh. Goedenavond, mevrouw Krombach. Goedenavond. Ja, een grotendeels door Armeniërs bewoonde enclave op de Caucasus in buurland Azerbeidzjan, die sinds een eerdere oorlog 30 jaar geleden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ook door Armenië werd bestuurd, was vorig jaar dus weer onderwerp van gewapende strijd. Vandaag vieren de Azeri's het einde van dat conflict. Ja, vieren. Ja. Omdat ze een deel van het betwiste gebied wisten terug te winnen. Hoe werd dat precies beleefd vandaag daar? Nou, heel Azerbeidzjan mag ik wel zeggen. Als ik zo op internet zat te kijken, ook op social media, is in één grote euforie. Azerbeidzjan heeft, zoals zij dat formuleren, de patriotische oorlog gewonnen. Hè. Dat is een beetje in het verlengde van de Tweede Wereldoorlog. Dat was de grote patriotische oorlog. Zo wordt hij in de Sovjet-Unie en in Rusland nog steeds genoemd. Hè? Ja. Precies, het wonderlijke is dat een aantal jaar geleden die 9 mei, dus de overwinningsdag van de Sovjet-Unie, die is afgeschaft als feestdag. Maar ze hebben dus nu een nieuwe feestdag en dat heet Dag van de Overwinning. Je zag overal mensen met vlaggen, met borden, Dag van de Overwinning. Ilham Aliyev, de president, ging feestelijk met zijn vrouw, de First Lady Mehriban Aliyeva, naar Shusha. Dat is eigenlijk de belangrijkste stad die een enorme symbolische functie heeft. Daar gingen ze deze overwinning vieren. Voor Azerbeidzjan is dus alles klip en klaar. Ja. Wij hebben gewonnen en we leven nog lang en gelukkig. Ja, maar toch even, want het was op 10 november en het is vandaag 8 november. Ja, dat is een grappig detail en dat heeft alles te maken met de nieuwe warme relatie met Turkije. Azerbeidzjan heeft die oorlog dankzij Turkije gewonnen. Ja. Eigenlijk heeft het een paar redenen, denk ik, dat ze voor 8 november hebben gekozen. De inname van Shusha was op 8 november. Vervolgens is het vredesakkoord is niet het goede woord, maar laten we zeggen, de wapenstilstand is getekend op 9 november en die ging in op 10 november. Nou is het zo dat Turkije heeft al een feestdag op 10 november, namelijk de sterfdag van Atatürk. Oh ja. Ja, en dat zou dan jammer zijn wanneer dat samen zou vallen. Nu hebben ze allebei hun eigen feestdag, die ze trouwens ook samen vieren. Want ook in Turkije wordt dit gezien als reden tot feest. Ja, oké. Dus dat alleen is al een teken van de grote betrokkenheid van Turkije bij dit conflict. Ja, ja. Even naar de andere kant, waar zeker niet feest gevierd wordt vandaag. Wat voor wonden heeft deze oorlog in Armenië achtergelaten? Nou, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Het op allerlei fronten eigenlijk. Kijk, Armenië had in wij noemen dit, of vrijwel iedereen noemt dit, de Tweede Karabach-oorlog. De eerste oorlog was van 1988 tot 1994. Ja. En toen heeft Armenië niet alleen Nagorno-Karabach weten te veroveren, maar ook 7 omringende regio's. Ja. Dus dat was een enorme overwinning voor Armenië. En ze hebben toen ook die hele regio eigenlijk etnisch gezuiverd. Ja. En het werd door Armenië en door de Armeniërs gezien als deel van Armenië. Maar het is eigenlijk door geen enkel land erkend. Maar de status quo was het enige jammere was natuurlijk voor Armenië dat niemand het wilde erkennen. Maar het was feitelijk, de facto, zoals we dat noemen, deel van Armenië geworden. En het zijn precies die 7 districten die nu weer terugveroverd zijn door Azerbeidzjan. Die 7 districten zijn terugveroverd, maar ten tweede ook de helft van Nagorno-Karabach, de zuidelijke helft, de meest toegankelijke helft. Ja. Vanaf nu spreekt Azerbeidzjan ook niet meer van Nagorno-Karabach, maar van Karabach. Ja. Het woord Nagorno-Karabach, die term is eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen verboden, maar wanneer mensen die term gebruiken, dan maken ze zich eigenlijk schuldig aan oneigenlijk politiek gekleurd taal. Maar even naar de gevolgen in Armenië. Wat heeft het betekend voor bijvoorbeeld de politieke stabiliteit daar? Nou, de politieke stabiliteit die was al kijk, Azerbeidzjan is glansrijke dictatuur. Eigenlijk min of meer met 1 jaar in 1992 was er even een ander regime. Maar vanaf eind jaren 60 tot nu hebben we een hele constante stabiliteit. Zeg ik niet zonder ironie. Hè? Maar er is eigenlijk weinig gebeurd. In Armenië waren er voortdurend wisselende leiders. Eigenlijk het hoogtepunt van deze chaos was bij wat ze dan in Armenië noemen de fluwele revolutie van 2018. Meer neutrale term bij zeg maar Sovjet-kenners is een kleurenrevolutie. Ja. Waar Nikol Pashinyan de verkiezingen won. Ja. En hij gaat er ook echt prat op. En dat is ook wel terecht dat hij ook die verkiezingen eerlijk heeft gewonnen. En hoe is het nu met zijn positie? Nou ja, dat is eigenlijk merkwaardig. Hij was natuurlijk... dit verlies van deze oorlog werd door heel veel partijen niet helemaal ten onrechte in Armenië aan hem toegeschreven. Hij had vanaf zijn benoeming als minister-president in 2018 vrij provocatieve taal uitgeslagen. Hij zei, nou, die vriendschap met Rusland, dat kan wel op een lager pitje. Wij zoeken nu banden, sterkere banden met het Westen. Hij zei ook... Artsakh, hè, dat is de Armeense naam van Nagorno-Karabakh. Artsakh is van ons en wij geven geen centimeter af. Maar en dan, hij heeft dan ook lijkt de hoofdstad me, verplaatst. Ik moet een beetje naar het heden. Dan lijkt dit me een enorme nederlaag voor hem. Wat heeft het gedaan met zijn positie? Dat heeft zijn positie ook zeer moeilijk gemaakt. Hij werd eigenlijk uit zijn positie gezet. Het was niet langer houdbaar, maar er zijn nieuwe verkiezingen gekomen in mei. En hij is alweer die verkiezingen gewonnen. Huh? En hij heeft hij moet nu proberen om de wonden te likken van zijn land en zijn volk. Ja. Nou, is er wel een staakt het vuren dus, al een jaar lang. Maar er zijn ook steeds toch weer schermutselingen. De afgelopen maanden ook meerdere berichten. Hoe stabiel is het? Het heet dan een frozen conflict, hè, in de polemologische termen. Maar hoe frozen is het? Hoe stabiel is de situatie? Nou ja, wat natuurlijk ontbreekt is nu een nieuw soort van grensafbakening en ook een akkoord daarover. En wat anders is, het is denk ik toch wel stabieler dan een jaar of 10 geleden. Kijk, we hebben nu peacekeepers. Rusland heeft was een onderdeel van dat akkoord van vorig jaar dat er 2000 troepen zijn. Maar ik denk dat die echt hun handen vol hebben. Want ten eerste moeten ze natuurlijk het nieuwe grensgebied bewaken. Maar ook een corridor, want Nagorno-Karabakh is nu niet langer... dat deel wat dus nog eigenlijk in Armeense handen is... is niet langer verbonden met Armenië. Hè, dus daar is een corridor geregeld. Die loopt dwars door Azerbeidzjan. Mm. En je hebt net zo'n soort corridor in het zuiden... tussen Karabach en Azerbeidzjan en Nakhichevan. Dat is een exclave van Azerbeidzjan. Dus ik denk dat ook die troepen een beetje overvraagd zijn. En daarnaast heb je uiteraard de lokale troepen. Dat is dus Armenië enerzijds, anderzijds Azerbeidzjan... met al dan niet officiële steun van Turkse soldaten. Ja. Nou is Europa wel altijd via de OVSE en ook via de zogenaamde Minskgroep... waarin ook samengewerkt met Rusland, voortdurend betrokken geweest bij het conflict... zonder veel resultatie vorig jaar. Maar wat is het Europese belang hier? En wat is het langere termijn perspectief volgens u? Nou, het meest concrete materiële belang is natuurlijk de olie en gas uit Azerbeidzjan. Er is een nieuwe zuidelijke gascorridor waarmee gas dus met het ontwijken van... ik zal maar zeggen Rusland en Iran rechtstreeks naar Europa komt. Dat is ongelooflijk belangrijk. Hetzelfde geldt voor de BTC-pijpleiding die er is. Sinds Gedar Aliyev is aangelegd. Dus het olie- en gasbelang is enorm. Maar goed, daarnaast, dat zie je nu ook in de Balkan. Dit is dit soort ontregelde regio's... waar conflicten eigenlijk dooretteren, zoals bijvoorbeeld in Bosnië nu. Ja. Dat is voor de stabiliteit natuurlijk van de EU ondermijnend. En daarbij is eigenlijk de Caucasus toch altijd een beetje... Hij heeft veel te weinig aandacht gehad, vergeleken met bijvoorbeeld Bosnië of de Balkan. Ja, en wat voor perspectief ziet u op bijvoorbeeld een duurzame oplossing van deze kwestie? Nou, er zijn allerlei antwoorden mogelijk. Het eerste, zeg maar, praktische antwoord zou zijn... ik zie geen enkel perspectief, maar we moeten optimistisch blijven. Ja. Nee, maar er is natuurlijk eigenlijk in al die jaren... laten we zeggen dat het conflict zo'n beetje begon vanaf Gorbachev. Ja. Er is alleen maar in beide landen geïnvesteerd in een beeld van wij tegen de ander... en onze erfvijand. Ja. En dus de generaties van nu zijn veel... feller en fanatieker tegenover elkaar dan ze dat ooit waren. U hebt nog een half minuutje voor een iets positiever antwoord. Wat natuurlijk heel erg hard nodig is, is echt op het niveau van civil societies gaan kijken naar projecten waar mensen genoodzaakt zijn om samen te werken. En ook zoeken naar manieren waarop echt economisch samengewerkt moet worden. Dat is toch, leert ons de praktijk vaak een oplossing. Prima. Nou, als Europa dat kan proberen te stimuleren, dan schiet het misschien een heel klein beetje op in de goede richting. Ja. Hartelijk dank, Sarah Krombach. Graag gedaan. Dit was ook weer op